30% taniej, a wszystkie rodzaje mleka Pilos UHT aż 30% taniej. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Litrowe lody Gelateli aż 40% taniej, a mleko Pilos UHT 30% taniej. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 13 dzień lutego. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm pracuje nad projektem ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Co jeszcze mają w planach posłowie? O tym za chwilę. Samolot LOT-u lądował awaryjnie w Warszawie. Miał uszkodzoną oponę. Robert Kubica wystartuje w serii wyścigów samochodowych DTM. Obywatelski projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale także odniesienie się do senackich głosowań w sprawie kilku ustaw. Tym zajmuje się dziś Sejm. Przy Wiejskiej jest Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, czym dokładnie zajmą się posłowie? No między innymi Sejm o 22 zajmie się wnioskiem posłów Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Kamińskiemu. Wniosek ten ma negatywną opinię Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Posłowie, którzy chcą odwołania Mariusza Kamińskiego, zarzucają mu m.in. tu cytat, niszczenie służb specjalnych. Dziennikarze zapytali o ten wniosek ministra w Sejmie. Chciałem krótko powiedzieć, że wniosek złożony wobec mnie przyjmuję ze spokojem. Wszystkie służby działają normalnie, a do zarzutów ustosunkuję się w trakcie debaty. Wcześniej, bo o 19.30 rozpocznie się blok głosowań. Posłowie zajmą się poprawkami Senatu, m.in. do ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zgodnie z tą propozycją tak zwana 13. emerytura ma wynieść tyle, ile emerytura minimalna, czyli 1200 zł brutto. Jedna z przyjętych przez senatorów poprawek zakłada m.in. sprzeciw, by 13 finansować z Funduszu Solidarnościowego. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości przyjęcie tej poprawki oznaczałoby, że emeryci nie dostaliby świadczeń na czas. No posłowie też będą głosować nad stanowiskiem Senatu, który opowiedział się za odrzuceniem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, która zakłada rekompensaty dla mediów publicznych za utracone wpływy z abonamentu. W tym roku mediom publicznym mają zostać przekazane papiery skarbowe o wartości 1 950 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację misji publicznej. Małgorzata Naukowicz, dziękuję. Boeing 737 Polskich Linii Lotniczych lądował z uszkodzoną oponą na lotnisku Chopina. Wracał z Tel Awiwu. Na pokładzie było 154 pasażerów i 6 członków załogi. Nikomu nic się nie stało, zapewnia Andrzej Klawiado z biura prasowego portu. Około 9 rano wylądował na naszym lotnisku samolot Polskich Linii Lotniczych z Tel Awiwu. Lądowanie odbyło się w asyście naszych lotniskowych służb ratowniczych. Nikomu nic się nie stało. Pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład samolotu. W tej chwili ruch na lotnisku Chopina odbywa się normalnie. Pierwszy Polak w Formule 1, Robert Kubica, będzie w nadchodzącym sezonie kierowcą wyścigowym w DTM, najważniejszej serii wyścigów samochodowych w Niemczech. Jednocześnie pozostanie kierowcą testowym zespołu F1 Alfa Romeo Racing Orlen. Jak sam mówi, to dla niego wyzwanie. Jest to naprawdę poważne wyzwanie dla mnie. Myślę, że czeka mnie trudne zadanie, ale też z drugiej strony bardzo się cieszę, ponieważ lubię wyzwania. Powrót do ścigania na tory w Formule 1 był naprawdę czymś szczególnym i niestety ubiegły rok nie poszedł tak jak chciałem, tak jak oczekiwaliśmy, ale dla mnie było bardzo ważne, żeby móc się nadal ścigać. Udział Roberta Kubicy w serii DTM jest możliwy m.in. dzięki wsparciu finansowemu, jakiego udziela zawodnikowi PKN Orlen. Samochody startujące w serii DTM nazywane są bolidami F1 z dachem. Z zewnątrz wyglądają tak samo jak te, które są do kupienia w salonach BMW czy Audi. Łączy je jednak tylko nazwa i wybrane elementy stylistyczne. W tym sezonie zostanie rozegranych 20 wyścigów serii DTM. Pierwszy weekend zaplanowano na belgijskim torze Zolder w dniach 25-26 kwietnia. Ostatni 3 i 4 października na niemieckim Hockenheim. Złote mikrofony trafią do wybitnych radiowców. Gala wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Członkowie kapituły wyłonili 7 zwycięzców spośród 33 kandydatów. Przewodnicząca kapituły Hanna Dołęgowska, laureatka złotego mikrofonu z 2017 roku, przyznaje, że było to trudne zadanie. Pierwsze było moje zdziwienie takie, jak to? To tylu znakomitych radiowców, ludzi radia nie ma jeszcze tej nagrody. A druga sprawa, to bardzo trudno wybrać. Teraz mamy rok szczególny, to początek obchodów jubileuszu Polskiego Radia. Zaczynamy obchody 95-lecia. Stąd też Zarząd Polskiego Radia zdecydował, że w tym roku nagrodzonych będzie więcej. W ubiegłym roku było to 5 osób, w tym roku będzie to osób 7. Złoty mikrofon to nagroda Polskiego Radia przyznawana za zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze.

Katie Tunstall i The Prayer w oryginalnej wersji zespół Block Party. Tutaj wersja wokalistki, której tak spodobało się granie w studiach BBC, że nawet ukazała się cała płyta. Kompilacja najróżniejszych sesji właśnie tam zarejestrowanych w BBC przez Katie Tunstall. Ale w ramach celebracji Międzynarodowego Dnia Radia w programie trzecim oczywiście nie myślimy tylko o naszych brytyjskich znakomitych kolegach, szczególnie kiedy mamy tak imponujące archiwum Polskiego Radia. I tam teraz właśnie chciałabym razem z Państwem zajrzeć, czy raczej zasłuchać się, w końcu to radio. Za chwilę usłyszą Państwo głos. Ten głos należy do pisarza, popularyzatora, ładniejsze słowo zdecydowanie, muzyki jazzowej w Polsce, Leopolda Tyrmanda. Jest to fragment z 1959 roku. Mam nadzieję, że usłyszą Państwo te emocje. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru na ulicach miasta Warszawy. Honoru, który przystoi już nam 25-latkom. Dziękuję bardzo. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte. Jazz Jamboree 1959 rok. Pomyślałam więc, że w dopołudnia dobrze teraz zabrzmi jazz z 1959 roku, wydany na płycie rok później, ale zarejestrowany w studiu właśnie wtedy. Thank you.

A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11.30, obok mnie Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna, patrzę na nas. Ty w szarości, ja w granacie i czerni. Jesteśmy dzisiaj tak niewiosenne, że cała nadzieja w tym, co ty przyniosłaś dzisiaj. A ja też o zimie, wiesz? Ja też o zimie, której co prawda nie ma za wiele, ale mam nadzieję, że państwo w swoich wyjazdach gdzieś się właśnie znaleźli. A nóż widelec. Rozumiem, że prawdziwy mistrz kuchni, kiedy słyszy hasło zima na talerzu, to od razu tworzy. Oczywiście, że tak. Zima może być bardzo inspirująca. Ja o wyjazdach zimowych dzisiaj, no bo ferie trwają. Gdzieś niektórzy już kończą te ferie, ale niektórzy zaczęli, niektórzy są w połowie. No ja właśnie, w związku z tym, że państwo teraz pewnie wyjeżdżają częściej niż zwykle, chciałam zachęcić, nie po raz pierwszy zresztą, do szukania regionalnych produktów i smakowania miejsca, do którego państwo przyjechali. Warto też nauczyć tego dzieci, takiego podróżowania i poznawania tradycji i miejsca przez smaki właśnie. Karol Okrasa od wielu już lat tak kulinarnie odkrywa Polskę i promuje nasze regionalne smaki. Pomyślałam, że nas wszystkich zainspiruje i zapytałam go o to, jak widzi naszą kuchnię. Chcemy mieć tę kuchnię polską, prawdziwie polską, opartą na tych regionalnych produktach, opartą na naturalnych produktach, wykorzystać te dary, które mamy tuż za miedzą, parafrazując klasyka, że chcemy być jacyś i chcemy być bardzo charakterystyczni, ale chcemy być w tym wszystkim prawdziwi. Myślę, że ta prawdziwość się sprawdzi i ona zawsze się obroni, tak długo jak my będziemy w nią wierzyć. Nie silimy się na zrobienie czegoś, co gdzieś zobaczyliśmy, tylko robimy to, co doskonale znamy, wykorzystując lokalne produkty bardzo często, które pachną, dlatego pachną, że są akurat na tej ziemi uprawiane. To jest nasza przewaga i tak długo jak my będziemy to rozumieli, jak długo będziemy w to wierzyli, tak długo też tym wygramy. Też to jest odpowiedź na naszą wrażliwość smaku. Proszę więc szukać nie tylko takich sztandarowych produktów, jak na przykład oscypki w Zakopanem. Jeśli trafili państwo na przykład do niewielkiego pensjonatu, w którym właściciele gotują, warto spróbować, warto poprosić coś, może nie tyle o coś specjalnie regionalnego, ale o coś takiego domowego, co gotowała babcia. I to właśnie będzie to prawdziwe, regionalne, to co zawsze warto poznać. To tyle porad, a co Karol Okrasa myśli o przyszłości takiego restauracyjnego gotowania? Taka na przykład kuchnia molekularna przyszła mi do głowy. Czy jest jeszcze atrakcyjna dla naszych szefów kuchni? Ta fascynacja kuchnią laboratoryjną zawsze będzie, mam wrażenie, i dobrze, bo każdy mądry kucharz z tej fascynacji coś dla siebie wyniesie, bo ta kuchnia musi się rozwijać i te nowinki technologiczne chociażby do kuchni muszą wchodzić. To jest naturalny bieg rzeczy i od tego nie uciekniemy i mam wrażenie, że nawet nie powinniśmy uciekać. Powinniśmy z tego chłonąć jak najwięcej dla siebie. Ale z jednej strony na tym polega paradoks, że chcemy dogonić świat, chcemy wyznaczać trendy, ale trochę robimy krok wstecz, że fascynujemy się tym, co kiedyś było powszechne, pospolite, na porządku dziennym. Szukamy produktów regionalnych, które w Polsce są naprawdę na skalę ogólnoświatową absolutnie unikalne, smaków i aromatów, których nie znajdziemy nigdzie indziej na całej kuli ziemskiej. Mówię o aromatach wędzenia, marynowania, kiszenia, charakterystycznego, nawet zwykłego, wydawać by się mogło, jabłka. To jest rzecz, która może charakteryzować naszą kuchnię, może ją bardzo mocno podkreślać na arenie międzynarodowej. No i takich miłych, kulinarnych, zimowych odkryć życzę państwu. Może warto poza pamiątkową ciupagą przywieźć również z podróży na przykład słoik konfitur albo dobry ocet. Zwracam uwagę na regionalne octy, ponieważ tych takich naprawdę dobrych bardzo dużo się ostatnio pojawiło, czy na przykład olej. Ja oczywiście rzepakowy tłoczony na zimno polecam, bo jest cudowny, orzechowy. No i to będzie taka, myślę, lepsza pamiątka z wyjazdu wakacyjnego niż, nie wiem, tam jakiś breloczek. czy inna taka rzecz, którą postawimy tylko na półce i będzie się kurzyć. Tylko jeszcze jak to wszystko zapakować, te słoiki? Aha, no tak, to ja myślałam o podróży samochodem właśnie i że ten bagażnik taki wypchany. No, ale jeżeli państwo pojechali samochodem, to proszę tam gdzieś znaleźć trochę miejsca na taki słoiczek. No nie trzeba 13 czy 14, tylko można dwa. Nie patrz dwa. Na mnie z wyrzutem. Nie, absolutnie nie miałam tego na myśli. Natomiast pomyślałam właśnie, że kontrole na lotniskach są bardzo nieżyczliwe. No nie. Jeżeli samolotem podróżujemy, to nie za wiele sobie przywieziemy niestety. Tak, jak opowiem ci poza anteną, jaki sprzedano mi kiedyś patent na to, by jednak coś przemycić. Naprawdę? On się bardzo obrócił przeciwko mnie. Jednak uczciwość naprawdę popłaca. To doskonała puenta dzisiejszego odcinka kulinarnego. No tak, bo oszustwo w kuchni też zupełnie na skróty. Tak. I jakaś nieprawda to nigdy nie jest dobre. Tak, cudownie. A sama upiekłaś? Ale co? Czy co sama upiekłam? Czy co? Ach, a takie pytanie. A czy sama upiekłaś? Tak, oczywiście. A tu rachunek, prawda, leży w kuchni. A no tak. Katarzyna Prudnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. You know, I'm